Lexy A20S, potrójny aparat, teraz za jedyne 499, taniej o 300 zł. Laptop gamingowy Dell, grafika Nvidia GTX 1650 Ti, szybki dysk SSD, teraz taniej o 1100 zł. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 17 marca, minęła 22. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Polski premier z francuskim prezydentem wzywają Komisję Europejską do powstrzymania wywożenia szczepionek przeciwko koronawirusowi poza Unię. Ponad połowa zakażeń COVID-19 w Polsce to już brytyjska mutacja. Skok jest lawinowy, mówi minister zdrowia. Stan wyjątkowy na Słowacji będzie przedłużony do 28 kwietnia. Rząd chce zakazać wyjazdów na wakacje. Wspólny apel premiera Mateusza Morawieckiego i prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Politycy wezwali Komisję Europejską do podjęcia kroków, które zahamują wywóz szczepionek produkowanych w Unii Europejskiej poza wspólnotę. Premier mówił o tym na konferencji prasowej tuż po powrocie z Paryża. Wzywamy Komisję Europejską do tego, żeby maksymalnie skutecznie egzekwować pozyskanie szczepionek w związku z umowami, które zostały zawarte kilka miesięcy temu. To jest dla nas fundamentalnie ważne, ażeby przyspieszyć program szczepień. Cała logistyka szczepień przygotowana w Polsce jest gotowa do przyjęcia 3, 4, a nawet 5 razy większej liczby osób, które chcą się zaszczepić. Do tej pory w Polsce wykonano ponad 4 600 000 szczepień. Od soboty w całym kraju wróci większość obostrzeń i do 9 kwietnia zostanie wprowadzony lockdown. Zamknięte zostają hotele, za wyjątkiem tych robotniczych, galerie handlowe, kina, teatry, muzea, obiekty sportowe, baseny, solaria czy sauny. Dzieci z klas 1-3 będą uczyły się zdalnie. Lockdown to reakcja na skok nowych zakażeń koronawirusem. Dziś mamy ponad 25 tysięcy. Jak mówi minister zdrowia, ponad połowa zakażeń spowodowana jest już brytyjską mutacją. Adam Niedzielski wskazuje, że wzrost jest szalenie dynamiczny, bo w połowie stycznia było to jeszcze 5%. W takim rytmie dekady miesiąca przyrastało to do 15, do 25, do 35, ostatnio było 45, teraz mamy 52%, więc widać, że ten wirus wypełnia przestrzeń, wypiera też w pewnym sensie inne mutacje, z którymi mamy do czynienia. Szef Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi profesor Piotr Kuna podkreśla, że lockdown jest potrzebny, aby nie doszło do załamania wydolności systemu ochrony zdrowia. Szpitale nie będą w stanie obsłużyć więcej chorych z niewydolnością oddechową. I ten lockdown jest słuszny z tego punktu widzenia, żeby powstrzymać napływ pacjentów do szpitali. Profesor podkreśla, że maseczka działa, jeśli jest szczelnie założona, zaleca używanie tych, które zapewniają wysoki stopień ochrony. Przestawmy się na maseczki medyczne, przynajmniej tak zwane FP2, które zatrzymują 90% wirusów. Otóż udowodniono, że zachorowanie na COVID zależy od tego, ile wirusów zainhalujemy do dróg oddechowych. Jak zainhalujemy mało, to jest cudowna rzecz. Nabieramy odporności. Jak zainhalujemy dużo, no to niestety zachorujemy na COVID. Według profesora Piotra Kuny w najbliższym czasie w naszym kraju może dochodzić nawet do 35-40 tysięcy dobowych zakażeń koronawirusem. Wysoka liczba może się utrzymywać do 20 kwietnia, dopiero potem zacznie spadać. Słowacki rząd zdecydował o przedłużeniu stanu wyjątkowego, który będzie obowiązywał do 28 kwietnia. W obawie przed nowymi mutacjami koronawirusa wprowadzono też zakaz zagranicznych wyjazdów na wakacje. Pełniący obowiązki ministra Edward Heger zaapelował o stosowanie się do nowych obostrzeń. Wierzę, że każdy ma zaujem, aby to... Wierzę, że każdy chce, aby to, co dzieje się teraz w związku z pandemią, skończyło się. Proszę więc, nie szukajmy sposobów na omijanie restrykcji. To hamuje nas wszystkich. Myślę, że każdy z nas chce przeżyć lato w inny sposób niż wiosnę i zimę. Rządowe regulacje w ciągu 20 dni będzie musiał jeszcze zatwierdzić Parlament Słowacji. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie się przyglądać działaniom banków po doniesieniach, że jeden z największych rozważa wprowadzenie ujemnego oprocentowania dla depozytów klientów indywidualnych. Gdyby do tego doszło, będą interwencje UOKiK-u, mówi w Trójce prezes Tomasz Chrustny. Dopóki stopy procentowe są na poziomie większym bądź równym od zera, dopóty banki nie powinny stosować ujemnych stóp dla depozytów i nie tylko przyglądamy się, ale gdy któryś z banków będzie chciał tego typu zmiany wprowadzić, tam będziemy również podejmowali interwencje, aby do tego typu sytuacji nie doprowadzić. Rada Polityk Pieniężnej od wybuchu pandemii już trzykrotnie obniżyła stopy procentowe w Polsce. Ta podstawowa jest na historycznie niskim poziomie, wynosi 0,1%. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia nominowana do Fryderyka będzie walczyć o nagrodę w kategorii Album Roku Muzyka Symfoniczna. Chodzi o płytę z symfoniami Brahmsa, które orkiestra zagrała pod batutą maestro Jerzego Samkowa. Z kolei do nagrody w kategorii Album Roku Muzyka Oratoryjna i Operowa nominowany został wśród innych wykonawców chór Polskiego Radia za album Stanisław Moniuszko Sonety Kremskie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek chłodny i pochmurny, choć synoptycy prognozują też większe przejaśnienia. Termometry pokażą od 1 stopnia na wschodzie do 6 na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu. 5 minut po godzinie 22. Klub Trójki. A to jeszcze raz dobry wieczór. W klubie Trójki mówią Państwu gospodyni dzisiejszego spotkania Monika Małkowska, która to przyrządziła dzisiejszy program ze wsparciem Oli Kaczkowskiej, która wydaje, i czuwającego nad dźwiękiem Michała Jakubika. Proszę Państwa, pora wieczorna, wciąż pogoda nie najlepsza, chłodno, okoliczności w sam raz, żeby oddelegować myśli w innym kierunku niż bieżące problemy, a tych, jak wiadomo, niemało. Zapraszam więc do klubowej rozmowy, a kto chciałby w niej to i owo dorzucić, przypominam adres mailowy. monika.malkowska@polskieradio.pl. Czy myśleli Państwo kiedykolwiek, w jakim stopniu sztuka dokumentuje bieżący czas? No tak na szybko, to się wydaje, że akurat ta współczesna trafia świetnie w emocje, w problemy, no w to, co powszechnie nam dane. No ale z perspektywy lat, a nawet dekad, to co było kiedyś na szybko, staje się wartością historyczną. Spontaniczne reakcje, efemeryczne rozwiązania, ulotne działania i nietrwałe materiały nie są troską twórców, absolutnie nie tych autorów dzieł. Natomiast spędzają sen z oczu tym, którzy z racji profesji dbają o kulturalną schedę po nas. To oni, konserwatorzy sztuki, nie śpią po nocach i zdobywają coraz to nowe umiejętności. Podbijają coraz to rozleglejsze tereny wiedzy, by sprostać wyzwaniom współczesnej sztuki. No, to co powstaje, bardzo szybko znika. I co z tym zrobić? Jak chronić? W jaki sposób przekazać, zachować dla potomnych? To tak jakby, proszę Państwa, starać się utrwalić dawno wytlałe uczucia. Co pozostaje po naszych dawnych miłościach? Charles Trenet snuł tę refleksję, może refleksyjkę, już ponad pół wieku temu. Ale jakoś tak mi się to dzisiaj przypomniało. No co zostaje po naszych dawnych miłościach? Posłuchajmy Charlesa Treneta. Ce soir. Le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint. Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne et je pense aux jours lointains. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans. sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants, que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. No, co zostało po miłościach? Może czasem jakieś zdjęcie, może czasem wspomnienie. Ale my dzisiaj nie o sentymentach, proszę Państwa, lecz o konkrecie. O sztuce, której narodzin jesteśmy prawie świadkami i która na naszych oczach znika. A nikt tego nie jest równie świadomy i równie odpowiedzialny jak nasz dzisiejszy gość, którym jest profesor Iwona Szmelter z Międzykatedralnej Pracowni Ochrony i Konserwacji oraz Konserwacji Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Pani profesor, dobry wieczór. Please hold online. We are trying to reconnect your call. Dobry wieczór. Słyszymy się, pani profesor? No. To ja powiem tak, no kiedyś warsztat artystyczny wymagał solidności, no. Twarzą w twarz, kiedy mnie już nie będzie. Spalcie w kominie moje buty i płaszcz. Zróbcie sobie miejsce, a mnie oszukuj mi. No i usłyszeliśmy kawałek następnej piosenki, ale mamy na linii panią profesor Iwonę Szmelter. Pani profesor, słyszymy się? Tak, nareszcie. No właśnie, ja dokonałam prezentacji takiej dość skomplikowanej, bo ta Międzykatedralna Pracownia Ochrony Konserwacji i Konserwacji Dzieł Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej to długa nazwa, ale pani profesor, no właśnie, zaczęłam od tego, że kiedyś warsztat artystyczny wymagał no, znajomości technologii i przestrzegania zasad tychże, bo kiedyś to miało być solidne, to miało trwać, to miało zostać dla potomnych, choć oczywiście nie liczyło się to, co będzie kiedyś, no tylko różne inne wartości. I co się z tym stało, z tymi zasadami? Zasady się kruszyły w dobie romantyzmu. Tuż zaraz po wyznaczeniu bardzo ścisłych granic dyscyplin sztuk plastycznych w XVIII wieku, zaledwie chwilę potem, pierwsi romantycy, a należał do nich Francesco Goya, podważali pewną sztywność reguł uprawiania zawodu artysty i konserwatorzy zaczęli mieć z tym coraz większe problemy, czyli to się zaczęło już około 1800, przełom romantyczny i upatrywano w tym, jak sądzę, po tylu latach, trochę niesłusznie wolności artysty. Wolność artysty nie musi polegać na niestaranności. Nawet wręcz słynny Claude Lévi-Strauss, czyli twórca współczesnej antropologii, uważa, że każdy zawód ma swoje reguły. Jeżeli artysta chce być zawodowcem, chce być profesjonalistą, to także powinien dbać o wykonywanie mieć warsztat, tak. Czyli to, co kiedyś terminowało się jako wstęp do czegoś, co można było nazwać poważną twórczością. I nie mówię o talencie, bo to jest jeszcze inna sprawa, dar Boży. Natomiast ta podstawa, baza, że można było jako rzemieślnik zarabiać. Ale rzeczywiście, no to jest też kwestia statusu człowieka uprawiającego sztukę i jednak zawsze tak było, że ci, którzy mieli talent, byli wyróżnieni przez resztę społeczności. Podejrzewam, że nawet w najstarszym paleolitycznym malarstwie ci utalentowani malowali, a jakoś nie widać niezdarnych malowideł. To jest najciekawsze, prawda? No to prawda, naskalne dzieła, to tak jakby wyeliminowano mniej zdolnych, a pozostali tylko ci geniusze, no właściwie no natchnieni jacyś, którzy nam... Ja sądzę, że to taka dobra, naturalna skłonność. Ludzie czują jakość i zawsze ją czuli od prapoczątku, od zarania. Mhm. No ale tak, no kiedyś konserwacji w ogóle nie było, tylko był po prostu dobry warsztat, prawda? Kiedy zaczęła powstawać konserwacja jako coś osobnego? No mamy to szczęście, że pierwszym nominowanym zawodowym konserwatorem był aż Rafael Santi, czyli geniusz renesansowy, wyznaczony na to stanowisko przez papieża. Papieża, dodajmy, z rodu Medyceuszy pochodzącego, czyli mającego dość duże rozeznanie w zagadnieniach sztuki i jej znaczenia i jej konieczności trwania. Także tenże Rafael Santi wyróżniał się wrażliwością, ale nie nazywajmy go, broń Boże, rzemieślnikiem, bo on podejmował decyzje i wybierał te, które służyły zachowaniu wartości sztuki. No, ale piękny twórca zawodu, piękny. A zastanawiam się, jak, czy on zachowywał, on, Rafael Santi, jakby nie było geniusz renesansu, już takiego dojrzałego renesansu, czy on dbał o przeszłość, bo przecież zawsze to, co kiedyś było, wydaje się, no jakieś demodé już, no nie odpowiada naszym kanonom estetycznym, wobec tego, czy warto to zachowywać, czy on sobie zdawał z tego sprawę? Ja myślę, że w 100%, dlatego, że przecież to jest renesans i między innymi uczestniczył w wykopaliskach archeologicznych. Renesans przywracał wartości antyku, więc ta przeszłość się jawiła jako zagadkowa, wspaniała i źródło inspiracji. To nie była starość, to było odkrycie wartości dla człowieka i jakichś perspektyw godnego, prawda, mniemania o sobie samym. To było przywrócenie dawności do pierwszorzędnej roli w życiu. Tak sądzę, że akurat cudownie, że to było w czasie renesansu. Pani profesor, czy co, przyjmujemy, że renesans to jest moment narodzin, nie renarodzin, tylko narodzin nauki zwanej konserwacją? To znaczy, zależy, co uważamy za taką naukę, dlatego że teraz współcześnie również prewencja, ochrona jest konserwacją i rozsądny człowiek zamiast niszczyć zniszczone, wolałby nie dopuścić do tego, aby było zniszczone. W związku z tym ta prewencja, to ja sobie tak powiem szczerze, dość odważnie, stała się już u początku najstarszej sztuki, myślę o sztuce, która miała 40 tysięcy lat. Odkryta sztuka w grocie przez speleologa Chavetta w południowej Francji, gdzie stwierdzono, że niezależnie od tego, że była przerwa licząca 2000 lat w zamieszkaniu tej groty, to następne pokolenia nie uszkodziły tych w sumie delikatnych malowideł wykonanych temperami na skalnych stalagmitach, stalaktytach, ścianach. Przepraszam, że przerywam, ale musimy sobie zdać sprawę. 2000 lat to jest niewiele, mniej więcej 2000 lat to jest tak jak od narodzin Chrystusa i teraz dla nas to jest perspektywa niebotyczna. Natomiast, tak, natomiast wtedy właśnie już umiano docenić, nie wiem, maestrię? To jest właśnie chyba ta metafizyka, która się kryje za oddziaływaniem sztuki, dlatego że przecież te pokolenia nie mają pojęcia o swoich przodkach, które przed tymi 2000 lat zamieszkiwały groty odkryte przez Chavetta, w związku z tym po prostu oddziaływały one na nie, na tych nowych mieszkańców, te, które były aż liczące 40 tysięcy lat i mniej. I to jest niesłychane odkrycie, bo to dowodzi nie tylko pradawnego instynktu sztuki, ale też pradawnego instynktu respektu dla tej sztuki i szacunku, to w tym momencie ja bym powiedziała, że to jest rzecz, która jest przyrodzona gatunkowi ludzkiemu i jest właściwie pewnym uprzywilejowaniem tego gatunku. Ach, to pięknie powiedziane. No nareszcie mamy jakiś nasz zasadniczy wyróżnik, bo mówi się, że czasem się mówi, że zwierzęta też, że małpy malują, że słonie malują. Nawet pies jakiś tam utalentowany pojawiał się na horyzoncie. No ale oczywiście to nie są działania świadome. Tak, tak, bez wątpienia. Tutaj powiem szczerze, że w tej rozmowie padło pierwszy raz takie sformułowanie, że przetrwały tylko te bardzo dobrej jakości. To rzeczywiście jest zupełnie dzisiaj powstały nowy aspekt wyróżniający sztukę i tak się składa, że rzeczywiście nawet przy wandalizmie, nawet przy jakichś bardzo ciemnych wiekach, kiedy to koło hermeneutyczne się tak brzydko obraca, że żyjemy w ciemnych, wulgarnych, barbarzyńskich czasach, to mimo to po wiekach, kiedy wracają te czasy jasne, czasy oświecenia, to jednak okazuje się, że wyławia się to, co najcenniejsze, że to jest ten wyróżnik cywilizacji człowieka. To istotnie tak jest, to obserwujemy. Ja sobie myślę jeszcze o tym podejściu ludzi, którzy nie mieli, no w ogóle nie nazywało się niczego konserwacją, ale to, co, o czym pani profesor powiedziała, szacunek, respekt dla dokonań. Respekt dla dokonań, które, no nie wiem, czy zapierały dech w piersiach, ale z pewnością widać było, że to jest dzieło natchnione. I tak sobie myślę, że przecież czasami ci pierwsi, tak zwani konserwatorzy, czy ci, którzy chcieli coś poprawić, a czasami właśnie swoją nieudolnością szkodzili dziełu. Ileż to razy słyszało się o arcydziełach. Zresztą pani profesor najlepiej wie, że państwo konserwatorzy dokopują się pod jakimiś okropnymi warstwami arcydzieł. Czyli tak. Co, nie było już tego respektu? Ja sądzę, że to niestety ta fatalna etyka pieniądza, żeby zarobić, człowiek posuwa się do różnych nikczemności i między innymi tak samo po prostu traktuje jako przedmiot, na którym można zarobić, zbić jakiś interes, jakiś trik dzieła sztuki. No najwyższy dowód film, którego premiera była 9 marca, polski El Greco, obraz ekstazy świętego Franciszka, który był kilkakrotnie, trzykrotnie przemalowany i co warstwa to gorsza i głupia inskrypcja na samym szczycie przypisująca ten obraz nieumiejętnie zresztą Antonemu van Dyckowi, czyli jakiś tam A van Dyck. To jest dowód głupoty, barbarzyństwa i partactwa. To po prostu robił jakiś amator, który nie miał pojęcia o wartości sztuki a chciałby coś widocznie na tym zyskać. Pani profesor, świetnie, że pani wspomniała o tym filmie, który rzeczywiście miał premierę tydzień temu, ale chciałam teraz taki troszeczkę słodkawy, naiwny przerywnik muzyczny nam włączyć do rozmowy. Doris Day zaśpiewa que sera sera, czyli co będzie, to będzie. Czy to dotyczy sztuki? Ale posłuchajmy Doris Day. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera, what will be, will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart what lies ahead. Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera, what will be. Now I have children of my own, they ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly. Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera, what will be, que sera, sera. No, przyszłość nie jest dla nas, do zobaczenia. Tak śpiewała w latach 50. Doris Day, ale ja tak sobie myślę, że także wtedy, w latach 50. pani profesor, to już się zwracam do pani, sztuka no, już zaczynała być efemeryczna, ale to jeszcze było daleko, daleko do tego momentu, kiedy weszły wszystkie takie ulotne performanse, happeningi i tak dalej. Jeszcze wtedy była czymś solidniejszym, nawet jeśli to była abstrakcja. Powiedziałyśmy, pani wspomniała o tym świetnym filmie, który tydzień temu ukazał się, czyli rekonstrukcja przygody z polskim El Grekiem i właśnie to dokopywanie się przez, przez konserwatora, przez warstwy, przebijanie się przez warstwy nieudolnie zamalowane. Czy to w latach 50. się zdarzało? Jeszcze nie chyba, prawda? Ja sądzę, że do dzisiaj się zdarza. Ludzi głupich jest na świecie bardzo dużo i nie unikniemy partactwa. Wydaje mi się, że to tylko jest kwestia oświecenia pozostałych i żeby nie zlecali pracy komuś, kto nie reprezentuje wysokiego poziomu. I to się może zawsze zdarzyć. Natomiast wydaje mi się, że Polska jest akurat takim krajem po szoku ruin w 1945 roku, w którym powinniśmy każde źdźbło sztuki cenić i oglądać dookoła i je przenosić dla następnych pokoleń, ponieważ wyjątkowo dużo tej sztuki wtedy w II wojnie światowej zostało zniszczonych albo wywiezionych. Także stąd ta Polska Szkoła Konserwacji, która zaraz po rzymskiej w trzech miastach, w Krakowie, Warszawie i w Toruniu ruszyła z pełnym impetem na poziomie akademickim, z pracami magisterskimi, doktorskimi. To w ogóle nie miało precedensu w świecie. Ja myślę, że pani jest wspaniałą przedstawicielką, bo z tego co wiem, to właśnie do tych pracowni, no, tych, o których pani przed chwilą powiedziała, to ciągną ludzie z całego świata. Czyli to rzeczywiście jest poziom no, godny pozazdroszczenia. Tak mi się zdaje, że tak powinno być, natomiast istotnie trzeba powiedzieć, że nie potrafimy się sami docenić w tym zakresie, czyli uprawiać takiego rodzaju promocji, ponieważ no cóż, kto głośniej krzyczy, ten jest lepiej słyszany, a również takie uczelnie zupełnie malutkie, które w ogóle prawie nie zatrudniają specjalistów, potrafią się bardzo dobrze promować i reklamować. W związku z tym wydaje mi się, że teraz jest taka era właśnie, zwłaszcza przy digitalnym obrazie świata, kiedy my już nie powinniśmy ufać w to, że jakość się sama przebije, tylko powinniśmy właśnie światu pokazywać różnicę kolosalną, jaka jest pomiędzy poziomem właśnie uprawiania konserwacji, restauracji dzieł sztuki w Polsce, a w większości jednak innych placówek na świecie. Pani profesor, to powiedzmy, ponieważ jeszcze nie dokonałyśmy prezentacji tego filmu o polskim El Greku, autorką jest Katarzyna J. Kowalska, która także napisała książkę, opisując losy, jak do tego dochodziło. I dzisiaj, kiedy się ogląda zarówno ten film, jak kiedy się czyta te wspomnienia, to wydaje się, nie, no to się nie mogło wydarzyć. Jak to? El Greco, który miał ileś tam, owszem, warstw położonych, ale że tego nie doceniono, jak to mogło być? Ale to jest w gruncie rzeczy historia dla nas pouczająca i przez to optymistyczna, dlatego że dookoła nas może nie dużo jest obrazów El Greca, ale, bo ten jest tylko jeden w Polsce, ale jest mnóstwo fantastycznych dzieł sztuki. Jest fantastyczna sztuka użytkowa. Jest mnóstwo wspaniałych, unikalnych wyrobów, utworów, które, tak jak mówił Władysław Tatarkiewicz, są w stanie nas wzruszyć, poruszyć albo nawet wstrząsnąć. Jeżeli nie będziemy mieli zamkniętych oczu, to powinniśmy dostrzegać dookoła siebie. To jest właśnie ten optymizm wynikający z tego filmu. Obudźcie się, zobaczcie, ile fantastycznej sztuki jest dookoła nas. Ale film jest dokumentem z elementami rekonstrukcji, jak to się działo, jak te dzielne dwie dziewczyny, bo to były młode jeszcze bardzo kobiety, peregrynowały po Polsce i rejestrowały, bo to przecież był przypadek, rejestrowały, robiły spis dzieł sztuki, które jeszcze u nas ocalały po wojnie właśnie. Tak, wszystkie województwa, cały kraj rejestrował to, co ocalało. Im towarzyszył także historyk sztuki Witalis Wolny, który był fotografem. I te wszystkie rejestracje mają ogromną wartość dokumentalną. To jest niepowtarzalna historia, ponieważ rzeczywiście to jest w ruchu wraz z wymianą kapłanów. No po prostu to jest zrozumiałe, że bywa, że to, co jest na plebanii, po prostu jest zabierane przez ich spadkobierców. To wszystko jest w ruchu i my sobie często nie zdajemy sprawy, jak bardzo ważne jest, żeby postrzec to tam, gdzie jest, nadać temu dalszy bieg. No tutaj powiem szczerze, że z takiego punktu widzenia obyczajowego historia jest wstrząsająca, bo okazuje się, że ludzie nie chcieli się dowiedzieć o wartości tego obrazu, że wręcz dezawuowali dokonania tych pani. Pani profesor mówi tak delikatnie, ludzie nie chcieli, no powiedziałabym ostrzej, że to autorytety wówczas, no ci, którzy byli najważniejsi dla sztuki polskiej, jakoś nie chcieli się dowiedzieć, kwestionowali? Piękne jest w tym filmie, kiedy cytuję Iza Galicka, wypowiedź jednego z tych właśnie niechętnych jej autorytetów. Gratuluję pani, cieszę się, że się pomyliłem. To rzeczywiście puentuje sprawę w taki pozytywny sposób. Pomylić się może każdy, a weźmy pod uwagę, że analizy z historii sztuki są analizami pozbawionymi faktów twardych. To jest kwestia skojarzeń. Bardzo często zasugerowania opisami w literaturze, cytowania innych opisów i tak dalej, czyli bardzo daleko od dzieła sztuki, bardzo daleko od tego, co podlega badaniu w przypadku poszukiwania wartości historycznych, artystycznych, estetycznych i dziesiątek innych w pracy w projekcie konserwatorskim. No myśmy jeszcze nie powiedziały, kto, no oczywiście nam się wydaje, że to wszyscy wiedzą, no ale wypada powtórzyć jednak, że tak. Odkrywczyniami, tymi dwiema młodymi historyczkami, wówczas młodymi historyczkami sztuki, dzisiaj obydwie już pani niestety odeszły, Izabela Galicka i Hanna Sygietyńska, to były te panie, które natrafiły na El Greca. No i właśnie, co im powiedziało? No ja jeszcze dodaję Witalisa Wolnego, który był z nimi i także tą naprawdę dużą odwagę cywilną, jaką powinien się każdy konserwator cechować, profesora Bohdana Markoniego, który w 1974 roku, czyli po 10 latach od znalezienia obrazu i przypisania proweniencji El Greco, potwierdził tę proweniencję przez właśnie te twarde fakty, które wynikały z badań obiektu i z odkrycia typowo konserwatorskiego, już w trakcie oczyszczania obrazu, kiedy dotarto do tej lewym dolnym rogu położonej trzy warstwy niżej sygnatury, jeszcze do tego połamanej w tym sensie, że na zagięciu obrazu, który był przez tego partacza, konserwatora zmniejszony, ta sygnatura ucierpiała, ale i tak jest w większości widoczna w języku greckim, tak jak zawsze się El Greco podpisywał, Domenikos Theotokopoulos. Czyli złożyło się na to szereg ludzi, którzy chcieli być wierni prawdzie, tej prawdy szukali i udowodnili. To jest najważniejsze. Ja pamiętam, jak Iza Galicka mówiła, że zastanowił ją i panią Hannę Sygietyńską błysk w oku, że to było coś takiego, że byle malarz by tego nie namalował. Ręka byłaby schrzaniona przez tych pseudokonserwatorów, coś tam było niedobrze przemalowane, ale błysk w oku. I że tak. Tak, no to jest ta metafizyka, którą potrafił zawrzeć w swoich obrazach. Pochodzący z Krety El Greco, który jako ikonopista początkowo przeniósł na grunt malarstwa włoskiego, a potem hiszpańskiego, tę mistykę niesamowitą, która gdzieś tkwiła w jego możliwościach, jak gdyby ponadludzkich, bo jego ekspresja jest naprawdę metafizyczna. Tak potrafi nadać obrazom sens, że po prostu budzą one respekt i przeżycie bardzo głębokie wśród widzów. Pani profesor, to teraz ja bym chciała zadedykować piosenkę Izie Galickiej, której urodziny nie tak dawno minęły, której niestety nie ma już wśród nas. I ta piosenka zabrzmiała, kiedy czekaliśmy na połączenie, ale ponieważ jest to bardzo piękny utwór i myślę, że Iza Galicka by się z niego ucieszyła, kiedy mnie już nie będzie. To nie jest oczywiście o dziełach sztuki, no ale przecież od czego nasza wyobraźnia? Tak. Siądź z tamtym mężczyzną twarzą w twarz, kiedy mnie już nie będzie. Spalcie w kominie moje buty i płaszcz. Zróbcie sobie miejsce, a mnie oszukuj mile. Uśmiechem, słowem, gestem, dopóki jestem, dopóki jestem. A mnie oszukuj mile, uśmiechem, słowem, gestem, dopóki jestem, dopóki jestem. Dziel z tamtym mężczyzną chleb na pół, kiedy mnie już nie będzie. Kupcie firanki, jakąś lampę i stół. Zróbcie sobie miejsce, a mnie zabawiaj smutnie. Uśmiechem, słowem, gestem, dopóki jestem, dopóki jestem. A mnie zabawiaj smutnie, uśmiechem, słowem, gestem, dopóki jestem, dopóki jestem. Płyń z tamtym mężczyzną w górę rzek, kiedy mnie już nie będzie. Znajdźcie polanę, smukłą sosnę i brzeg. Zróbcie sobie miejsce, a mnie wspominaj wdzięcznie, że mało tak się śniłem, a przecież byłem, no przecież byłem. A mnie wspominaj wdzięcznie, że mało tak się śniłem, a przecież byłem, no przecież byłem. Seweryn Krajewski, muzyka i wykonania, Agnieszka Osiecka, słowa. O sztuce też tak można powiedzieć, że przecież była. Są takie zjawiska, które znikają. I to jest chyba największy ból i trud współczesnych konserwatorów, żeby zachować to, co ulotne. Pani profesor, nietrwałe różne surowce, które weszły do sztuki no już mniej więcej w latach 50. po wojnie. Ale potem jest coraz gorzej. No a już teraz, no właśnie, co teraz po tej sztuce internetowej? Tak, tak, to wszystko jest prawda, tylko że korzenie, jak powiedziałam, to są około 1800. No i tak jak Claude Lévi-Strauss stwierdził, że kompletnie popsuli malarstwo, jeśli chodzi o zawód impresjoniści, którzy malowali na nieprzygotowanych płótnach, często to były worki, nie stosowali często zapraw, stosowali farby, które niekoniecznie były dobrej jakości. No i cóż, z tych ich prawdziwie pięknych obrazów impresjonistycznych ubyło wiele. Wyobraźmy sobie, że one mogły być jeszcze wspanialsze, jeszcze bardziej jarzące się skojarzeniami światła na obrazach, na płótnach, gdyby właśnie tę jakość zachowywali. No ale to tkwiło w ich filozofii uprawiania sztuki. Zwrot konceptualny, o którym pani redaktor wspomniała, z kolei no, przez długie lata był traktowany tylko jako bajka, jako opowieść przytaczana przez humanistów. W tej chwili jest rejestrowane wszystko, tak samo jak i zwrot w kierunku sztuki happeningowej, performatywny zwrot, czy wreszcie teraz sztuka cyfrowa, sztuka internetowa. To wszystko jest już w tej chwili powoli opanowywane przez pomysły, procedury, jak tą ulotność zatrzymać. No wiemy, że wszystko, co w internecie, to jest niebiodegradowalne. Musiałam przeskandować, bo to trudne słowo. I chyba to jest mniej zagrożone. Wszystkie te lepsze, gorsze, czasami zupełnie chybione pomysły i realizacje, to jest chyba mniej zagrożone niż coś, co było założenia sztuką efemeryczną. Na przykład Steve Poleski, taki amerykańsko-polski artysta, polskich korzeniach, latał odrzutowcem i jego rysunkiem był rysunek na niebie, pozostawiony przez to, co no, te spaliny dobywające się z samolotu. No to jak to zachować? Padła ogromna ilość równolegle ludzi na całym świecie. Mniej więcej przy przełomie milenijnym, wtedy sumienie ludzi ruszyło w latach 90., że należałoby dokumentować to, co ulotne. I mówi się, nawet jest taki termin w tej chwili profesjonalny, konserwacja poprzez dokumentację. I ta konserwacja poprzez dokumentację to jest po prostu towarzyszenie artyście, albo często sam artysta już teraz o to dba, w tych chwilach, kiedy te efemeryczne dzieła powstają, aby je złapać, zarejestrować, przekazać jako moment w rozwoju cywilizacji, bo człowiek na to wpadł i dobrze by było, żeby następne pokolenia o tym pamiętały. W związku z tym jest konserwacja poprzez dokumentację, ale też i powiem szczerze, że już całkiem niedawno, bo około 10 lat wstecz, chyba też się obudziła cała społeczność i ta poważna, wielka, reprezentowana przez UNESCO, czy takie organizacje jak ICOM czy ICOMOS, łączące ludzi związane z ochroną zabytków, muzeami, ochroną przestrzeni publicznej. Otóż wpadli na taki pomysł, że naszym dorobkiem jako ludzkości jest nie tylko kultura materialna, jak lansował to system zachodnioeuropejski od czasu oświecenia, ale również kultura niematerialna, czyli ta duchowa, a także nowym partnerem w grze, nowym aktorem w sieci staje się dziedzictwo cyfrowe. I właśnie, to jak jest to, właśnie ten sposób na jak przetrwanie to będzie, najczęstsze. Tak. Ja mam inne pytanie zachowywane. Ono będzie zachowane oczywiście. Natomiast kto jest władny zadecydować, no, co ma wartość, a co jest po prostu, no, jakąś amatorszczyzną? No to nas gnębi. Ja sama próbowałam się, znaczy próbuję nadal się tym zajmować od kilkunastu lat, po to, żeby właśnie nie robić rutynowych ocen, żeby się nie zdarzyła, nie powtórzyła ta pomyłka jak przy El Greku, żeby bardziej analizować, żeby po prostu ta analiza wartościująca zawierała aspekty i artystyczne, estetyczne, i społeczne, historyczne, no, a nawet ekonomiczne znaczenie dla ludzi, dla przemysłu na przykład turystycznego, który przecież do czasu COVID-u był no, chyba największym, najprężniej rozwijającym się przemysłem. I w związku z tym ta wartość cyfrowa dziedzictwa to jest właśnie ta dokumentacja, która przetrwa. Oczywiście dzieło sztuki oryginalne jest zawsze priorytetem, ale pamiętajmy też, że każda rzecz, każdy przedmiot, każde dzieło sztuki to jest ucieleśnienie jakiejś idei. To nie jest tak, że to jest tylko po prostu kawałek materii. Ja zawsze mówię, że to nie jest krzesło, w które możesz postukać byle jakie, bo akurat to krzesło może być dziełem sztuki. Czym się to różni? No właśnie. Wskazuje analiza wartościująca. I to może brzmieć trochę obco wszystkim, ale no, staramy się przybliżać to przez publikacje. Jak pani redaktor wie, niedawno wydałam monografię w PWN-ie o fenomenie sztuk wizualnych i meandrach ich ochrony. I tam staram się wyłożyć w najprostszy sposób, jak się dokonuje analizy wartościującej. Oczywiście nie dyskryminującej, to jest proces otwarty, to zawsze jest proces, który można dodać. Czyjś punkt widzenia, nowe odkryte niuanse związane właśnie ze znaczeniem danego dzieła. I to też może zapobiec tej, jak sądzę, ogromnej nieufności społeczeństwa w stosunku do sztuki nowoczesnej i współczesnej, dlatego że wybory były do tej pory bardzo autokratyczne. To decydował gust. Mhm. Parada gustów kuratora, parada gustów dyrektora, prawda? Nie było tutaj moda, nie było tutaj kryterium jak gdyby zasięgnięcie opinii, jak to się może w wieczności sprawdzić. To była ta tymczasowość związana bardzo często z celebryctwem artystów, związana z fashion i tym są niestety jak gdyby wadliwe te najmodniejsze nurty w historii, ponieważ one są tymczasowe. Mhm. One kiedyś nie zdadzą egzaminu. Tak jak już nieraz było, że najmodniejszy w danej epoce artysta jest zapomniany przez kolejne epoce. Oczywiście najbardziej uwielbiany, najlepiej zarabiający często odchodzi w niepamięć, natomiast pozostają ci, którzy niekoniecznie są no, w swoje... Nie byli modni. Tak, nie byli modni, nie byli na świeczniku. Nie byli modni. Ale to, o czym pani profesor wspomniała, to celebryctwo, to, no, to chyba jest jednak jakaś taka współczesność. Kiedyś artyści nie byli celebrytami, to chyba... Oj, byli, też byli. Dobrze, jeżeli celebryta jest jednocześnie utalentowany, tak jak na przykład Rubens, prawda? Ale oczywiście, że zawsze byli gwiazdami jakiegoś środowiska dworskiego czy innych mecenasów. Myślę, że to jest przyrodzone jak gdyby ludzkim wyborom, ludzkim potrzebom. Tylko jest kwestia, czy król nie jest nagi, prawda? Jak w tej bajce Andersena, że wszyscy się kłaniają przez jakąś urojoną historią, jak w tym wypadku szaty króla, których nie było, prawda? To ta bajka wyjątkowo dobrze to obrazuje. A chciałabym zapytać o takie zjawisko. No, mamy współczesność szalenie emocjonalną. Zawsze były zbiorowe emocje, no to są emocje. I często gęsto te emocje się biorą górę nad jakąś taką rzetelną, realistyczną oceną. Myślę, że teraz to jest wyjątkowo mocne, że bardziej idziemy za głosem uczuć, zrywów. Jest coś spontanicznego. I często, gęsto właśnie ludzie, którzy mają szybką odpowiedź, ripostę, reakcję, oni wybijają się na front, oni robią właśnie tę forpocztę, no ale to niekoniecznie jest warte, żeby przetrwało. Ja sądzę, że czas jest okrutnym weryfikatorem wszystkiego. I tylko nie można za bardzo zaufać tej metodzie weryfikacji przez czas, bo możemy się obudzić za późno, kiedy już wszystko zniknie i tylko te najbardziej trwałe rzeczy, co nie znaczy, że najbardziej trwałe są najbardziej wartościowe, przetrwają. W związku z tym no na pewno po każdej epoce pozostaje tylko garść rzeczy, które przechodzą do pamięci i ta pamięć jest no, selektywna. To no, przykro jest się z tym pogodzić, ale bardzo często nawet bardzo cenni artyści, bardzo, bardzo utalentowani potrafią, tak jak chociażby Ferdinand van Delft, przecież był przez wiele set lat kompletnie nieznany, aż wreszcie ktoś natrafił na jego obrazy. I tak przetrwało przez to tylko ich 30 kilka. No, a kto wie, ile namalował? Chyba nie aż tak dużo, bo jego technika, jego metoda by wymagały ogromnego nakładu pracy i były bardzo czasochłonne. Przynajmniej z tego, co wiemy po tym, co pozostało. Ale pani profesor, mnie fascynuje to właśnie ta współczesność. Pani się zajmowała konserwacją niesłychanie trudnych materii, substancji rozpadających się, nietrwałych. Czy wolno artyście, no nie wiem jak zadać to pytanie, pewnie, że wolno, ale czy artysta powinien z założenia robić coś nietrwałego, coś co no, szalenie trudno jest zachować dla potomnych. Przypomnę tę przygodę, która była no, czy to z Szapocznikow, czy to z Kantorem. Oczywiście, że wolno artysty, natomiast jest też kwestia refleksji nad swoją spuścizną. Dlatego wydaje mi się, że znakomitą metodą konserwatorską jest proszenie artysty o ocenę swojej spuścizny. I tak zaczynam każdy wywiad z artystą. Co pan może pani opowiedzieć o swojej twórczości i wtedy się zaczyna właśnie pełen zwątpienia tok narracji, gdzie rzeczywiście okazuje się, że umknęły te emocje, fascynacje z tego, że się czyni coś nietrwałego, bo to kręci, to bardzo kręci zrobić coś nietrwałego, coś zrobić na przekór. Artysta zawsze chciałby być zbuntowany. Tych takich poprawnych, grzecznych wielu nie ma. Ale jeżeli ma zrobić właśnie takie resume ze swojego życia, to wtedy zaczyna wątpić i zaczyna to analizować, idąc w kierunku właśnie zbliżonym do myśli konserwatorskiej. Taka prawda. Ale pani powiedziała, że pani robi wywiad z artystą. No to ma pani szczęście spotkać tego twórcę. Tak. No, staramy się wszyscy reagować na współczesne zjawiska sztuki. Byłoby bardzo źle, gdyby one przeminęły niezauważone. Bardzo współczuję kolosalnej ilości artystów, których teraz nie widać. Chciałabym bardzo, żeby mieli jak najszersze pole do prezentacji swojej twórczości i chciałabym, żeby ludzie otworzyli oczy, żeby to zobaczyli. No teraz jest wyjątkowo niedobra sytuacja, bo no wiadomo, kolejny lockdown właściwie wycofał, już był otwarty, już można było iść do galerii, a w tej chwili jest to znowu zablokowane. Niemniej ja myślę, że pracownie konserwatorskie działają pełną parą, bo byłam na Państwa Wydziale i widziałam. I dla mnie najbardziej fascynujące jest to, że coś, co powinno się rozpaść, bo to już są jakieś śladowe cząstki, które pozostają i to właśnie po współczesności, że to zyskuje nowe ciało, to się rekonstruuje. czy konserwacja to jest bardziej rekonstrukcja, zachowywanie? Jakie słowo jest najbardziej adekwatne do Państwa? My używamy takiego zlepku wynikającego z faktu, że szanujemy myśl różnych szkół i z różnych języków pochodzącą. Stąd nasz zlepek to jest konserwacja, myślnik, restauracja. Restauracja w miejscach ubytków tylko i wyłącznie, ale następnym etapem jest zezwolenie na rekonstrukcję. To zezwolenie na rekonstrukcję musi być umotywowane, a tym powodem do rekonstrukcji jest chęć zachowania dzieła w integralny sposób, żeby nie było tak, że bardziej widać ubytki niż dzieło sztuki. Bo wtedy to ubytki są dziełem sztuki. W związku z tym oczywiście ta integralność dzieła jest zapewniona właśnie w procesie rekonstrukcji. A poza tym w sztuce współczesnej, tej, która, bo współczesna może być zarówno tradycyjna, jak i awangardowa, jak i nietypowa, więc w tej nietypowej sztuce mówi się o tak zwanym allograficznym charakterze, czyli repetycji, czyli właśnie rekonstrukcji, tak jak muzyka, jak przedstawienie teatralne, jak performance, czy też synteza sztuk, gdzie mamy elementy różnych dyscyplin plastycznych, włącznie często z performansem, włącznie z działaniem światła, parateatralnymi działaniami. W związku z tym ten charakter allograficzny, o którym mówię od niedawna, to jest termin Nelsona Goodmana i on w stosunku do sztuki współczesnej jest dla nas jak gdyby takim mandatem, zezwoleniem etycznym, że mamy prawo do rekonstruowania tej sztuki na podstawie dokumentacji, najlepiej z udziałem autora, a jeśli autora nie ma, no to bardzo skrupulatnej właśnie konserwacji poprzez dokumentację. I to są właśnie takie reguły zbliżone do performatywnych sztuk, czy teatru, czy muzyki. Także stąd ten wzrost rekonstrukcji, ale tylko w określonych sytuacjach, dozwolonych etycznie. Mnie fascynuje właśnie, co będzie po tej sztuce, która rejestruje dzień bieżący, taki zwyczajny dzień, który no w sumie jest nudny, nieciekawy. Czy to jest sztuka, czy to jest po prostu zachowanie, prewencja tego, co w tej chwili się wydarza, a za chwilę może to się już nie zdarzyć, przeminąć. Nawet ten paskudny czas, jaki teraz przeżywamy. Ciekawa jestem, jak to wygląda od strony sztuki. To znaczy, jak artyści to zachowają. Jak my, jak nasze następne pokolenia będą mogły pamiętać o tym, że przecież to nie jest tylko sztuka, ale także i ta okropna aura, w której owa sztuka powstawała. Ja zawsze staram się znaleźć wyjście pozytywne, dlatego że przecież historia nas nauczyła, że w okresach najtrudniejszych wojen, kryzysów, głodu powstawała najlepsza jakościowo sztuka. Była tym antidotum. Na to liczę. Pani profesor, ja pani pięknie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem była profesor Iwona Szmelter z Międzykatedralnej Pracowni Ochrony i Konserwacji Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dziękuję pięknie państwu. I żegnam się, Monika Małkowska, a jeszcze Coldplay zaśpiewa nam Everyday Life, o współczesnym życiu. Look at what everybody's